feel good, a classic, and the new music. The ultimate choice at work. Release the sound. IDNT. Reflect featuring Dayline Bass, Need to Feel Love, the Thrill Seekers remix. Een nieuwe release was dat op het Engelse Positiva label. Seb Fontaine schijnt er iets mee te maken te hebben. Het is wel een nieuwe richting voor hem. Een hele goede avond, je luistert naar IDNT Radio en een beetje verkouden versie van Armin van Buuren. Ik ben er vanavond voor je tot 10 uur met veel nieuwe exclusieve trance en progressive. De komende 2 uur nieuwe tracks voor je van John O'Callaghan, Robert Kittelman en van de labels Black Hole, IDNT, Platypus en Spinning Records werd hier net live binnengebracht. Art of Trance is terug van weg geweest en dit is hun nieuwe single, Mongoose. trance with Armin van Buuren. ID&T Radio, ik ben Armin. En die radio mag harder. Tot vanavond 10 uur. Het beste en het nieuwste op het gebied van trance en progressive. DJ Precision en zijn label Somatic Sense doet het erg goed. Hij stuurde me deze CD erop. Dit is een van zijn platen die binnenkort gaat verschijnen op Somatic Sense. De plaat heet Fractal Structure Lost Sequence. En kon je het allemaal even niet zo snel opschrijven? Kijk dan morgen op de website van ID&T, www.id-t.com. En dan zul je de hele tracklist van deze show vinden. Ik vind het wel leuk om te vertellen, we hebben heel veel festivals gehad deze zomer. De zomer is bijna ten einde, maar om het nog helemaal compleet te maken, binnenkort het online festival. Dan kun je gewoon lekker voor thuis blijven en achter je internet PC gaan zitten. Dan surf je naar www.exposurefestival.com. En dat is morgenavond 10 september, 15 uur lang, 6 arenas. Als je naar die website gaat, krijg je daar alle informatie. Verschillende arenas en de DJ's die er onder andere zullen draaien zijn Agnelli en Nelson, Paul van Dijk, Ben Lost, Marco V, Matt Hardwick, Scott Bond, Solarstone en Jahel. Dus mocht je morgenavond niks te doen hebben en mocht je PC van je vader toevallig vrij zijn, pik hem dan even in voor dit fantastische festival online, een unieke gebeurtenis. ID&T covers your passion, your lifestyle and your music on one station. Deze plaat draaide ik vorige week ook, toen zat hij in de non-stop in de mix. Er werd verschrikkelijk goed op gereageerd. Ik kreeg de vraag of ik hem nog een keer wilde draaien. En afgelopen week in mijn set in Israël was het ook de bom. Gate 42 Flow, de John O'Callaghan mix. In a state of trance. sublabel Free For All van ID&T is helemaal terug. Met de nieuwe single van Robert Gittelman, Children of the Sun. We draaiden hem een aantal maanden geleden ook al in de non-stop in de mix. Maar hij is nu officieel uit. Dat krijg je bij jouw lokale platenboer. Je luistert naar A State of Trance. Vergeet niet te stemmen op jouw favoriete plaat van dit uur. Die wordt dan volgende week uitgezonden als Future Favorite. Hier is de uitslag van vorige week. Op een gedeelde tweede plaats de Cranberries met Shattered. 15,9% van de stemmen kreeg hij van jou. De tweede plaats was voor Unknown Artist Towers, de Schultz vs. Leeds remix. Met ook 15,9% van de stemmen. En de nummer 1, door jou gekozen als de beste plaat van de uitzending van vorige week. Dido, Sand In My Shoes, de Above and Beyond remix, de UV remix. Ik kreeg 27,2% van de stemmen. En die hoor je straks. Vergeet dus niet te stemmen op jouw favoriete plaat. Dat kan je doen op www.trance.nu. Dus www.trance.nu. I don't have time. Hey, Armin van Buren hier. Je luistert nog steeds naar ID&T Radio en de State of Trance. Straks na 9 uur non-stop in de mix. Je hoorde net Estuera, Tales from the South. En daarvoor de future favorite van deze week. Door jou gestemd als favoriete plaat van de uitzending van vorige week. Dido, Sand in My Shoes. De Above and Beyond UV remix. Die plaat gaan we extra aan de gaten houden. Met dank aan Jorn van Spinning, die was hier net even. Die kwam net de nieuwe productie afleveren van E-Crack. En die heeft behoorlijk de sack gekregen. Never Fall in Love Again heet zijn nieuwe single.